दिन ब दिन दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी, ये चाहत रंग लाएगी। दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी। मेरे सनम यूं ही अगर मिलते रहेंगे हम, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी। हम न भूलेंगे प्यार की कसमें, हम न भूलेंगे प्यार की कसमें, डोर धड़कनों की अब न टूट पाएगी। दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी। इश्क किया है इश्क करेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, इश्क किया है इश्क करेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। मेरी बाहों में सदा तू मुस्कुराएगी, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी, ये चाहत रंग लाएगी। दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी।